Bismillahi rahmani rahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko wasiyeji ma dum la barredu wonande himbe faalabe yawgo le o do tourne o do ne danke lollirdo ustaz al husein dakar aray ko wadani en din o beedo musibbe men karmo ko be men maketebe abu ubaid kiyano jibril labe hafizahullahu ta'ala aray gentite na'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah وبعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرأيكم إمسي دمودون عبد الله جبريل لابه أرأي مهيوري كي غوتو كلا كوون تري لندي استويدو من جم أرأي كو لابا ريدو ونكم ماريكم يفوتنا مسي دعوان بنغال ودنتال أهل الأثر لمدينة لابه خصوصا أهل مبنغ دنتي مادن دن عموما aray ko humpitande wondema modi al husein dakar no arde labe kamede nga wadugol jawlaaji ko yondire da'waaji aray non bayde andi den humpiti fi fiyaake modi al husein ko yondire jibayeji makko den e ko yondire ta'alum makko on ta'alum mana ko jumpo o ka gande wal dawa e basira dum do jama fo no humpiti dum do tanini hande haray ko tippude dum do haray mi do rentina jamaaji din tentino be labega tawegol e muhadaraaji ma darsuuji ma don hirdeeji ko watta kon e der saare den e ko hina saare labbe nen kadi fi hondo fi wata jama o hebu e jiba e kadina mudu tawde haray nokkel shubahaaji din haray ko renateedi دينك أنكو هين تيكا إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم هاري كلاب الريد وانا أن يقول نت أنكو انتكي إهور مكو ذات مكو كنوكو لاب أنكو دين الله سبحانه وتعالى ريد لاب أنا مفتدين ريد هاري جمعكو واتحك الفتا فتا كولا دوكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم أري باوتو أنن دكو دوني وسيه جدين aray kongol aranongol gol nanaton do ko jinganebe kanyum al husein e hore mere aray ko wadi non ha be rentini jama on e yawgol ton aray bi izni laiden bangina do sedaji hina buy aray kala fala do ko yaaji ma dun ko yanya ko buri ni aray inshallah en jonne mo groupon o do ni o wawa natude ton on say wa ba kanyum kadi burtugol beydagol bayden andi wono o wadirno non de ba kanyum e beedo musibbe men kadi akhi kalu non kadi den andi saka noma jama on no jogiti wono do are jento den ko yete kon joni lande e jaba buyeji hay lande e jaba buyeji ko honno do ne danke woni e jumpirde e majji barakallahu fikum aray jentite mimmi do hatto jini de yewtere de be woni dambugol do e ustaz al husein e mi herito parce non yasi hande on be yirten hino sakita sifadi do piji burbe ben e natafu burbe ben haray hande ko faida ko golle fasikibe be woni wadde golle fasikibe parce ko waddi ndirobe kambe be dabba l'essentiel yontigi famu gonga on bal ko be dabbi ko yuugol himbe be Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibe julbe tedduɓe on hewrama on salminama. Heɗiteɗo yewtere nde ceerno Al Husseini Ba Dakar yewti ko neɓari ko ɓe holli wondema sonna ɓen hanaka buumede taw ɗiɗo coñci hijab haa ɓe janga ɓe anda taw. Ɓe holli siwana ɗum haray wono wayi wasa buumi waanu. Wattude ɗum heɗitoɗo yewtere ka docteur Mouhamadou Houry Barry landa ko yowiti e on ɗon masala heɗitoɗon koɓe jaabi konge muɗum inchallahu taala. Woni saabu tokkidirde men ɗiɗo audioji kadi ko tawde yoga e siɓɓe haray wi'i kañum nanari ka Oustad Al Husseini yewti ɗum ɗon haray hiɓe humpa nde yewtere kaɓe yewti ɗum ɗon ɗon. Haray ko ɗum woni saabu tokkidirɗen ɗiɗo audioji heɗite. Ko kamba e waaju tun e fistaji hawniɗi hulɓiniɗi feƴƴunoɓe jaɓunoɓe ɓe jaɓano tun woni suwarul Makki fow waɗe ar acce alaato. Jon noon enen faway waɗu accu mo ala ko waɗirteko, accu mo ala ko accirteko haa wono haaweno a wiyay ɗo mo anda hunde jogaake hunde buumo buumo. E akhil karim, nde buumaare no woodi ko zerata, nde no woodi ko aynata, nde no landi nediji e jikkuji o anda hayɗi yo buumo tun awa haawoy to batte o wallah a haawoy to golle ɗen. Ko waɗi ko waɗi hey mo buumi waandu hay si ndu buumi taake ko golle mayru on ndu gollidata e buumaare nden goy kaalen yawino a buumi waandu hay si ndu ittaali buumaare nden ndu yaaday e buumaare nden ka ndu yahay noon ton fof atto ndu buumaare ake haɗata ndu heloya kaabaje ɗen woni e buumaare nden. Ka buumaare nden no waawini lewde waano ndu waata wonde waata wonde. Ko ɗum ɗo noon woni nawnaare nden mbimaana ɗen fawde yimɓe ɓen golle hara en jonnaani ɓe ko gollirtee kon sen jonniiɓe ko gollirtee kon ko kamɓe landoto golle ɗen ɓe jonnude ɓe golle ɓe alaa ko ɓe gollira. En faami koyo buume tu jooni noon saa buumi mo annda huunde enen nde buumaare waylay o annda huunde ene nde buumaare haɗay o waɗa ko waɗayno o annda huunde. Sa woli ɗum kadi ɓenno wiwata buume koye moƴƴinen buume moƴƴinen ko waɗi bonnere buumiɗo fanɗagoy bonnere kala mo wona buumiɗo tiiɗagoy janɗagoy mi anda sen faami wiɗen waandu ndum yo laaɓan en poy sa yewtidi e mayru haa on fottima dama ko ndu waandu yo ndu buumo si ndu buumike wallahi buumaare nden haɗata ndu yaka ndu yahayno to haɗata ndu golla ko ndu gollayno kon haɗata ndu waɗa kono ko ndu waɗayno. Ko waɗi buumaare nden waawata ittude jikku mayru on ndu woodi ko ittata jikku neɗɗo ɓoyliiɗo harana buuma gorta ngalayiɗe ɗum mo yehii ƴamii mo annda huunde bala hay mo juulataano a wii simi jombeta buumoto o yiɗiima o wi'aami buumoto a ñannde dewgal ngal humetee ko hijaabu ardata awa way mo yiɗuma o waɗay ɗum si o buumika tawai heyno buumii ɗon eyno so aroya haa woto piiji ɗi ayɗo anndi ko an buumi mo ona kanko wima buumoto goy so janngi o faami gonɗinal ngal heewi ko kanko wiyata waata jindirde ni ma o buumo haa ɗo sariya on jaɓirani kono so a wimi simi jommeta buumoto o ko onnu buumi o dewgal ngal ko dun son hadi o borto ta laabo wallina en nani ray cerno al-Hussein ba Dakar ko hawni be holli wondema wosi tay awada da'awa anodda yimbe ben koyo attore tawhidur rububiyya si tawi ya attore tawhidul uluhiyya aray be tappete kisan ndo no hawni no holbini wallahi de ma ki wala qilatul islamiyya si dun wellitama hiya al-imanul jazimu ko fellitugol timmugol bi rububiyyatillahi ta'ala tagugol jomi men jeyta ko o jeyi kon o ngandi ko do dawa fu dorte o yido do kala diwdo do e noddugol siko julbe benwo siko heferabe benwo kala diwdo nde taabande aranere wi artiraybe e jomi men o falje be artata wa tawon sa diwi do tawhidur rububiyya awi juldo on feji dum hidarenti himo sikkiti kanko hay ko jom makko tum arkisata ka juldo yaho ndaro ino sellini tawhidur rububiyya juldo habbido talku ino sellini tawhidur rububiyya juldo wi'o allah e rububiyya no selliri o juldo wi'o attention attention rububiyya no selliri o na ya akhi dun o selliraka dun do taw o no nawni do haysimo njandi ware no himo nawni do ko do fu borte ha o jaba anna ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun dun do sellaka berne makko si fejjana mo don non rew o e do sendi do jaba hey akhi ko tawhidul uluhiyya atappa e ton habe tappe famata do fuddorte huwal imanul jazimu bi tauhid ar-rububiyyah bi rububiyyatillahi ta'ala aishido selliri tum juldo wo kefero yo arka uluhiyya arana hore makka noddata mon si selli tum o jodata ko hanko juldo welsindi do e difou ko do lo irtamo o radio men al muntada salafi Salam. Senado mo gumi sonna ko mo janga ay mo wayo gumu do wan de maaki kadi Allah ka tawhidi e ko tawhidul rububiyya do atte de nodde de tawno si tawhidul uluhiyya on noddan ha won be datna de be yow ta be ni mana nela so de ni no a ko be maaki ma ko no ko yo non to tawhidul rububiyya dan de hum ba ya ba bu mo ro mi Allahu musta'an l'islam no jogi jarrabu yegina nebi kono jarrabu e on kono nebi tan kono jarrabu e on be dorto hondo woni dum dudugol wowlobe e inde dina kan hay si tawi be hewtali ka be wowla ma be famale tigi tigi ko hana wowlede de yimbe benno majja wo ko buri hewde kon ko karama ko jo be jokkata ko majjinta do ben si tay do won anda ko honto fokita o majina do yetebe joni wi ugol goddo hana bumugol won makir do ni goddo hana bumugol sonnaajo taho ha o jangina mo sharia on o anda ko harme ko dagi o muto e ganda nun do ko faljere mola nana sharia men on birwo ko anduda hundo no moddi ko yawad bay possibilité no wodi wadugo ko yawad jango ya kadi sa andoy goddum go kadi dun don kadi gollitira sa andoy kadi goddum no kadi go jokkira non kono yaa yi jon naya gollitita hay fusta ha janga wona kum manujo anda tiji din fu citay ma den non tawi ma di joni awi do osonnajo do wota en bumu taw haaje o anda sharia on no gasa o andi sharia on wo hara o jangiru en der dubi sappo jono o helli fam o janga en der dubi joy to mo maya o radio men andi dum do golitiral joni ko honto o mari dalil wonde sonnaajo buumata ko sonaatu ma wandi shariyaaji din fu haraji ko dum ta sonnaajo on juulu taw ha wanda shariyaaji din fu wota hooru ha wanda shariyaaji din fu wota wittu zakka ha wanda shariyaaji din fu wota hajju ha wanda shariyaaji din fu ka taw joni o yimbe imoto ya hajju taw ha hande be jangali fi dambugal hajju hay huunde ko wiyete hajju be anda ka fuddi ha ka hatti hay fus em ka amena nabo be hajju be men ngandi kono yalli awayo yimbe no gar joni taw yow hajju de taw ha jangon ko no hajjirte khata no ko fajjer wanano sonnajo on sitaytum o helli fam aray ko yo wadu hijab ko yo bumu ko dun Allah subhanahu wa ta'ala o yami Allah ya ewni lano makko ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika anna an yu'rafna fala yudhayn wa yaldo hatma hatma be kutuma to be wawi be andi be wadini be wattini on tuma no si be bumi donc faljira amma wigol ko tawhidul uluhiyya e tawhidur rububiyya ko tawhidur rububiyya to attete noddede e mudu si nodde e tawhid e al uluhiyya wonde ko rububiyya on taw wonde ko Allah tagi ko Allah fewjata ko Allah jeyi ni rububiyya kan ko ni rabb ko dun noddete e mudu si nodde tawhidul uluhiyya wonde ko Allah hana rewede ma tawhidul ibada no gadi ko faljira kono wadi taban dino dino ko noddete dum e mum ella ala ka nodde ay kanjiri dino kono yide andi tawhidur rububiyya woti ni gol wonde ko Allah tagi en tagi asmaaji din tagi leedi din tagi jinnaaji din tagi malaaika din kanko saajinta ndiyan nan kanko fudinta puri din kanko wurnata kanko warata dun do hefer be bin Allah sallallahu alaihi wasallam nela no ben e mum fewndo mum hebe gerri non hebe jamu non alquran tabintini dum pano no yeddo diraka yedna nga fayda na do woni ko seeda beni bi Allah ala e den bi adama be wi be Allah ala be ko shiu yan ko ben e yimbe communiste yimbe seeda be ben dahriyun as-sudfa ahli sudfa ko burbe dun de ben no jabi wonde Allah no wodi ko honto dadi cele de woni ko honto yeddun dangal tigi tigi woni honto faljereji di woni ko katabin tingol wonde ko kanko tun kadi rewete ko do problemo woni kanko tun kadi hana rewede woti dingol rewgol mo kanko tun ma woti dingol dewe den fop warana de mo kanko tun ko do buri wonde tipire ngon ko do woni jonno ko ka buri tipire ngon ka buri tiruda do ko don hana nyojjede ko don hana yiggede sabu ko don woni di buydi natali ka don ka kula don ko don di buydi natali amma to almuhim wi atake ko dum atun attorte ko woni monodde yo noddu e majji kanjiri dino wi gol joni muad ne la sallallahu alaihi wasallam ko ma kanum innaka tati gawman ahla kitabi فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله او حتى لكن حتى يوحد الله روايه حتى يوحد الله توحيد الله هو منتدى السلف توحيد الالوهيه فليكن او فليكن اول ما تدعوهم اليه او فدعوهم الى ان يوحد الله يقول الله غوت an wadugo Allah goto udun tawhidu al-uluhiyya o tawhidu al-ibada wadugo Allah goto ka inde makko ka sifaji makko ka rewgol mo on don ko dum don buri himmude on tawhid don ko on don buri metode fi ko dum wadi ko don yimbe bus woni ko don woni be natale ko don fajjerne woni wabillahi tawfiq. Ari don jenti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.